الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله رب العزت انسان د کامیابی لپاره او د انسان د هدایت لپاره او د انسان د عزت لپاره دنیا ته ډیر انبیاء علیهم السلام را لېږلو. مقصد یې دا او چې دا انسان بچی دا علاقت دا دنیا او دا آخرتنا دا اللہ و سردیر مینہ و محبت او دا مینہ و محبت تقاضا دائی چی اغا بندہ با دا ضررن و تکلیفن و مصیبتن نا بچ کئی چی بکم خبر باندی اغتا تکلیف و مصیبتی اغی نبیساتی وجب کوم عمل باندې هغه ته سهولت رسی او راحت رسی ناغلار وو ته هي دا د محبت علامی او سری الله رب عزت دغه سه وکړل خپل بندیانو سره محبت او په دې ټول مخلوقات کې مزید پاره خپل طرف نه داسې مخلصین او محسنین او داسې عقل من خلق راولیگو چیغی پار صفت باندی برابر دا صرف دا دید پارا چی دا انسان ما حول سیشی دیکھ پل منزل تورسی کم چی اللہ رب العزت والا تیار کلیو جوڑ کلیو. انبیاء کرام دنیا ته چرالو د الله دعوت یې پېښ کو نو مخلوق په یره کې او په خوف کې او چې د الله پیغام او دعوت او احکام به موږ څنګه پوره کو عمل کې وراولو دا وړي رګران دی ځکه الله ډېر لوی ذات ته نو دا هغه امر او نهی بوم ډیری هغه به زمونږ د وس نه باري زمونږ طاقت نه باري خلق د دې نه یریده په خوف کې و. الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې اعلان وته وکړه چې دې زړه نه دا روب لري شي یره لري شي دې ته دا دین ډیر ګران ښکاری او حالدار چې اړي رسان دي قل انما اعذكم بواحده دا توای چې خلق ولي یریږي ولي پریشان کیږي ولي نا امید کیږي د الله د لوی رحمتنا دین لوی رحمت بل سکه دی شي چې تاسو ته صرف د یوې خبرې دعوت درکو د لسونا د شلونا د سلونا د یوې خبرې دعوت او پیغمبر پاک ته وی چې اعلان ورته وکړه چې دې د پریشانی زیات نشي نور نقصان پیخ نشی نوائی او تا چیمات تاوس تراغلیم دیوی خبری وعظ کوم دیوی خبری نصیحت کوم و یو خبر تاوس توسیت کوم قل انما اعذکم بواحدا اللہ واحد لا شریک دے نو خبریم واحدا دا خبریم یو دا وعظ و نصیحتی هم یو دی ان تقومو للہ مزنا و فرادا او صرف دا خبر چه هر زی کچی ہے که یوازی ہے او ککن ہے دا دی اقیدی او دا دی مسئلی دا پارا رش ندے پکار چ خلق دې ډېری جماعت دې ډېری نه د دې لپاره یو تن او شل تن یو برابر دی الله ته څنګه چې په دې ډېرو باندې واجب کړی او لازم کړی دا دغه سي په یو تن باندې هم لازم کړی دا هغه یو تن دا باندې نشي کولای او زر نشي پېښ کولای چې زه یوازې هم ان تقوموا لله مسنا وفرادا ادریګه الله تا دا مسله درې دل غواړي دا کې ناستو مسله نه ده چې کې نه پناست دوا وکي الله يقوموا ان تقوموا لله د الله حکم تبو درې دل غواړي د الله توحید تباک لکې دل غواړي مضبوطې دل غواړي ان تقوموا لله مسنا وفرادا ادری گید اللہ در ازاد پارم که گنیے او که یو یو تنیے سمطلب ادری دل سمان آدھا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط شیطاسو مضبوط او ډیر کلک د الله لپاره گوايو کې د وحدانیت هر ځای کې چې بس کم ځای کې چې ضرورت شي کم ځای کې چې موقع شي او ستامخ تداسي او مسله او حادثه پیښ شي چې ته پوهیږي چې دلته کې خدای الله سره شرک کیږي نكونو قوامینا لله شهدا بالقسط وذغه دې کې دا الله زړه زاد پاره دې انصاف خبر او کئ ته توحید خبر او کئ بس دې پاره انبيار علي چې دې خلقو نه دا مرز لري شي د شرک مرز تنه لري شي او دې پدونو کې دا الله عظمت را شي دا الله محبت را شي دا الله نه تما وسره امید را شي بس صرف دې پاره ملي کلی چه او بنده دی مقام تاو رسید چه اگه ده مخلوق نازل اوچت کو ده مخلوق نه اعتماد اوچت کو او صرف پیو رب بانده اعتمادو کنو ده جوڑ شو بس پلک سات کی انسان پل منزل تاو رسید نبی علیہ السلام مصروف و بجیحات کی یو کافر را گئے خدا سے دو وصلی نڈکو چې جامې نه ښکارې دم هغه واکې تور و سره وا لیند و سره وا نیز و سره وا خود و سره وا چې په سر باندې کېدی هلمټ پشانته خدا تورې پلاستیکي و هو مضبوط شي و پولاد او بیا هم د دې زمانی وصله خو نه وه راغی نبی علیہ السلام ته وی چې زه په جنگ کې شریک شم او کنه ایمان راوړم ما خو ځان جنگ ته تیار کړی دی او داس مینه نه کړی ګاری کې او داس ضرورت نه راځي چې د جنگ کم سامان دی او کم هتیار دی او کم وصله ده ناغه ما پورا راغسته ده او ډیر شوق مې دی قتال ته جو ګورم دي صحابه او ته نبی علیہ السلام ورته وی چې اسلم ثم قاتل اسلام قبول کا بیا جنگ کوا دار سو خوچی کی گئی دے اسلام دے پار کی گئی نو تا جہاد سا لکے نپوئی گئی پا مطلب باندی اگا سا دیر خلق دی دنیا کی وسم جہاد کیو پا مطلب نپوئی گئی بولی اسلام پا کی نشتا نو بس اگا اول اسلام قبول کو کی ناستا روزی پی نوی لگی دلی، ہفتے پی نوی لگی دلی، سلور میاشتی پی نوی لگی دلی، کال پی نو لگی دلی، کلمہ ہوئی مسلمان شو، او بیا ورغی، شہید شو، نبی علیہ السلام دخلی نادا الفاظ او تو، چامل قلیلن و اجر کثیرن، عجیب سڑے ہو، عملی لگو اوجر دمر زیادو چا اسمک آسمان کی نور عمل قلیلا و اجر کثیرا عملی لگو اجر دیر زیاد شا سینو کڑی کنا اجر اول زیاد شا پکی چلی را بلیزت سوختنو آغا پورکلنو دا اللہ دعوت و پیغام خود دغاو چیمان راولا بی واحدت دغا یو خبر او منا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ بس دا او من اللہ جہاد کی مصروب شو نچی وقوطا ملاو نشکنا انی ایمان دتا جت راگی انی زکاة تا جت راگی انی نور عمل تا جت راگی اولو جنت تا جنت پا ایمان سره ملاوی گی دادا انبیاء و پیغام سمرا سانو و سمغا مسئلہ دا و خبر دا خوا لیکن و سمغا دا پیغمبر پا آغا طریقہ باند نچلیو ذکر آغا خوئی چوال اسلام قبول کا دا عبادت دا عمل عمل ندے کتا ارسمر جہاد کی مصروف شی ارسمر کافران استاد اللہ سنا قتل شی و مردار شی او بیاتوم داغید اللہ سنا قتل شی خو لیکن سمیلاوی گی نا اسنو ملاوی داغی پشان بئی نو بس صرف دمر پرخ بئی چتا با دا مسلمانانو پا سب کی اولاری و اغبا دا کافرانو پا سب کی اولاری انور انجام با دا دوارو یوی چتام خبر نه ده قبول کړي عقیده نه ده صحیح ده کړي اسلام نه ده کړي عمل له زور ور کړي نه عمل خدا او کنه ناغه ترتیب غلط شوی دی نبی علیہ السلام هغه تړم بیا دعوت د اسلام ورکو چې اسلم موحد شه نبی علیہ لګیا او نن خلقو آغا دعوت رستو کرده بس عمل تیرا کاغی عمل تیرا مخکی کئی چه سوابونو لا عجرونو لا درجات الله مراتب الله دمر دمر انور په کینا چې ګوره عقیده زده چې ستا به خدای خبر چې ساق دی دا بوجه دې راوس پړه کنه بوجه هټول د شرکیاتو د بدعاتو ډکې دي لیکن دا ال چې تدغه سیو روانو جار سلی سره کینه دی په یان دیشی کنه شونډی رپیږي تسبیح و سره یې هغه ټک ټکې ووم ور سره یې دین دا دین پور ټوکې خنداګانې کوي کنه یامي به وګړي کړي شنه سره رنگارنګ مړې به چولی پینځواله ګوتې به ډکې توې چې سړې همې مونته خو په نخو پورا برابر نو سو سو ایرو بوجه روز پڑا کنا اول خدا زیارتو نو شمارا باباگانو شمارا سمرا تمعلوم دی او بیا پا دی بدن کی دی سمرا سیزو ندی زان دی ٹول پا شرک باندی گنڈلے دی سمرا خو جامعوم سوکن گنڈی او بخې پکې نوې لکه تاجي بزان باندې د شرک بخې والی دي تارونه تپرات دي تاویزونه تپرات دي غمی دې پیدا کړې دي چې دیو په چک کړې دا ډېر بختور دي ځکه ته هم بختور یې کنه هر ځای کې باندې تلاش نیولې چل کوي همیشه د پاره مشرک دا عادت دی بس انبیا دې راغلو چاول د انسان د زړه حال د عقیده حال معلوم کی چې اعتماد د مخلوق نو چت کا اعتماد په الله پیدا کا د اول نو سوچ او فکر وکا خپل سبق ته چې ته چا پیدا کړې نو د سنه پیدا کړې نو څنګه پیدا کړې نبی اجازه د رزق څوک درکې نو بیا دل دا صحت څوک درکې نو بیا دل دا برکت څوک درکې نو بیا دې پدی فتنو کې او پدی فساداتو کې او پدی ظلمونو په دور کې ساتي څوک چې خیر خیریت ته دا حفاظت ته څوک کې د شپې او د ورځې کبه کلی کې او پسارا کې او کبه سفر کې او کبه حضر کې پدا سے دور کی حفاظت تو با دور اخو فکر روکا کنا چی زمایو مالک شتا زمایو حافظ شتا زمایو نگہبان شتا زما خالق شتا و زما رازق شتا خدا فکر تنشی کولے دا مخ کی تالے استاز پکار دے دې استاد نه خونه کی کنه دا خو صرف پیغمبرانو چې دا وی استاد تاجت نو الله رب العزت وسره رابطه ساتل د ملائکو په ذریعہ نو دنیا استاد تاجت نو استاد ډیر زیات ضرورتي خپل راهنما ته خپل مرشد ته راهنما باغی استاد او معلم استاد مصلح هغه وی چیغا تا تاول دا شورو کی جاتا چی ادری گئے ہوئے چی الحمدللہ رب العالمین چیغا پتا باندی خپا کی گی پتا باندی درد منوی داغا تنخواہ سر غرض نہیں او صرف دی سره غرضی چې دا ما تناس دی زوزی موارم ما دا اللہ امانت را کرده امانه با تپوس کئی ناسنا چه زمانه پا که خیانتو شی وزا اول دا دی رح نمائی کم اول و تاغ علم اوغا سبق خیمم چه اغا دی لورزی و دی تیاد دی چه قرآن را غستو تبه هم فی الحال ضرورت نئی پاغی با اسلاو شی اوس بوله زه قران را اخلم او چې سبق و تو خیم دې به پخپل را اخلي چې الحمدلله شکر دې الله چې تم خالقي اسانه معنا رب العالمین شکر دې الله چې تم رازقي بل چا تم عزت نشتم رزق می د بل چا په لاس کې نه ریم کني په خوابه خاور لاندې شوو ما رزق ستاسو لاس کې دی کنه الرحمن الرحیم خیر او برکت تراکه مالک یوم الدین حکمران ته بادشاہ تامنم بل سوکنا حاکم تامنم بل سوکنا دمان ترجمه ته داسو کنه را کده بیا د شرک نوم واغسته جتا ولا دا الله رب العزت صفاتونه د کمال په زړه کې کی خود دی بیا په دې خلی باندې بل چا نو مخلی او د بل چا برکت بمانی او د بل چا کرامت بمانی او بل څوک باز خپل خیر او شر مالک ګڼي د بل چا نه باز خپل صحت سوال کوي نه د بل چا نه با اولاد غواړي د بل چا نه مال غواړي نو تاسو ته څه نه دی خولي سو کال دی امام اتیو کړه په دغه کې د دیر شو نه حکم نه دی دیر شو کال خواري او امام اتی کړي ولې دا سرویس ته کنه سرویس یې کړه امام اتیو ته نو وایو ته بخدا امام اتی داسي امام اتی خو امام کوي امام پیشوا او رهنما ته وایي نو دیرش کالا خو دیر زیاد تی او چه صحیح امامتی او صحیح رہنمائی سوکو کی نا پا پینزش پک کالا کیوم داغا قوم دا سی اصلاح کولشی او دا سی پو کولشی پا زور زیر باندی سوال پیدا کی چه بیا داغی نا شرکو شی یا داغی پا کورونو که دا شرک کارو نئی یا داغی پا مشرانو باباگانو ابیگانو کی تاویزونو او دمونو او دروحی نا تو با سوال نا پیدا کی خوستا سرویسو کو دیرشکالا سرویسی ہے اوکو امقتدیانو الان کما کانو سنگ چراغلیو پا کمروزو او دیق قصیو کنا مچ بیا لر نو مکه صفات شو دی امام ته تو ساجت ته دی امام ته سو ضرورت ته هغه په خمینه کړي و غواړي اتم ها خلاصه کوي چې وخت په وخت با ریټ تبه کاته چې د نور سې د ریټ به اوچت شي کنه نو دبوم کله کله په منبر باندې و جړل کړه زما ما ته مو خیال کاوه کنه زه مار نیم چې په خاور باندې پایم کنه او کني نو زه زما ناظم آباد کې میزان لې امامتی کتلې دا هغه بیا وی چې را ودی استاد نو بیا و را ټینګو ها نو سو واخ و بیا تیر شنو دا دین دې دا دین شرمولی چستا یو مقتدی داسې نشته دي چې هغه توحید پیجنی شرک پیجنی سنت او بدعت پیجنی دا لوی ظلم دی قوم سره کنه ها توبه توبه نو بس داغي مطلبونه خو دغی په لیدن خاصره کاری خپل نور داسې ما حول کې جسم را ضرورت نه دیو وخت په وخت باندې سیزنو ناراضي ناغي ته دی پته مې چنن پکې د پلاني وعده دی انن پکې د پلاني ختم دی لن پکې پلانې د حج نه راغله دی نن پکې پلانې د بار نه راغله دی دې بیا په مانځ نه پويږي دې دا فکر کوي چې مال وسره وړي ما هو ته ویلی وای توبه قل انما اعذكم بواحده وایا دی خلق تا چه خلقو زرا غلیم تاسو تا خو په یوې خبرې پډیرونه ان تقومو لله مسنا وفرادا ادری گید اللہ دا پارا مضبوط شیخاص دا اللہ دا رضا دا پارا ذکر دا مسئلہ دیر اگرانا دا دا اگرانا دا کنا تا ذکر دید وقتا ڈڈا ننیسی کنا خوا گران کارتا اس سوک ڈڈا ننیسی نو اول دا اللہ دا توحید مسئلہ دا ابی اور پسی او سمت تفکرو ما بی صاحبکم من جن بیا سو چکے چی داتا استا اللہ کم شخصیت را لے گلے کم ہستی را لے گلے دام نگور دے پہر صفت باندی پورا دے دے انتہائی عقل مندم دے او دے انتہائی مخلصم دے او دے انتہائی درد مندم دے پتا سبان دے ستاسو دشمن نه دی چې تاسو ته کله شاعر وایم کله ته مجنون وایم کله ته ساحر وایم ما به صاحبکم من جننه د پور لیوانتو نشته دی تاسو دې ته فکر کول غواړي چې دین تباشه په دې وجه باندې ولې چې د عوامو او د قوم د چانه تما وسره ده او چاته ناس دي د دې لپاره چې رمونګه پوه شو خبر شو پل نقصان او فائدہ او پیجنو نو غنښتنن په دنیا کې هغه ستا فائدہ او نقصان څه کوي دا خپل کار سره کار دی خپل دنیا سره کار دی خپل عزت سره کار دی چې زو ځان له جوړ کما دلته کې کوروم جوړ کما کاروبارم جوړ کما هغه دغه کی فکر شپار وخت په دې چکر کې لګیا دی نه خبرستانه چې د څه ته ضرورت ته اوس ته ضرورت نه دی دا څومره سانه مسله ده چې د الحمد خوارچا له ورزي کنا یو صرف د دې او تصحیح مطلب بیان کړی چې دا تاسو یې په مانځ کې ته خو دومره قیمتي خبرې کئ او که چیرې تاسو دکړې ته به چې راز خدا اوس نور ته وای ما نور ته وای ما زکه چې چونکه دا زما خبره خوښه شوه نو زه هم چې بل رور مسلمان دی هم د دې نه خبر شي زه ته خبر شوم زه د لوی تیارې نه بچ شوم نو چې بلوم د لوی تیارې نه بچیم ځکه مونږ ټول رونه یو مسلمانان یو که جسد واحد د ټولو انسانانو مثال به یو بدن دی حدیث کې راځي نو چې بدن کې په یو ګوته باندې درد دی نو ټول وسره بیا آرام چې وګوره دومره ماسو څخه به وچې الحمدلله دا معنا چې الله خالق مې ته رب العالمین دا معنا چې رازق مې ته الرحمن الرحیم دا معنا چې د خیر او برکت می تزي مواري او مالک یوم الدین دا معنا چې فیصله استاد دیو جنو یی قیامت پرد بډیره سخت اولی په کافرانو باندې چې خبر شي چې خا الله فیصله کوي او هو زوی به پکې لده او اخلا الله فیصله کوي دی خو الله په جندلې دنیا کې کنه څنګه قومونه هلاک کړي دي پلکټ پوزي ته څوک نه دی پرېخې پچې طوفانونه راوستي دي پچې کاني ورولې دي او پچا باندې چغې استلې دي او پچا باندې سکړې دي نو یې ننوم داغه فیصله ده نو بس وی وکانه یومن علی الکافرین عسیرا په کافر ډیر سخت شوه ولی هغه خدای خپل هغه غوسانو قطبانو په تمو چې څنګه موږ په دنیا کې د دې نور لوی عظمت مانو چې ارسو د دې دی لوی ځوان بل نو خو یې چې قیامت کې به موږ د دې اختیاراتي او بس زمون کار بسمي او هو چې خبر شيخه دا وجه دا وا چې غیدل تک سبق نو زده کړي چې خالق میته رازق میته خیر او برکت ترا کې فیصله ستا په اختیار کې ده. نو کده زده کړي نو ولې به قیامت کې بیا پریشانو از نور پتم وو. او دا خبره ټول ډیره ناشنا لګیدا چې والامر یوم اذن لله نن خو دې الله فیصله را دومره په ګران شوا دا په دې خلکو ګران نه کنه ځکه د دې په زړه کې خپل سوق دی الله عظمت نشتا دا اسلامي الله وی چې ول دا عقیده زده کړه کنه نو بیا وای چې یا کنه عبدو و یا کنه استعين باندې وی د یومې ورځ دا منزل تیارې کوما اله به تیارې کای چې تا دغه سبق نه زده کړې نو ته د منزل نه خبرې ته د یومې نه خبرې ته د غېده تیارې نه خبرې مونږ خو هغه چاله خوان ورکې هغه چاته په لذت حاصلېږي دا هغه خلق زړونه په حشاش بشاش او خوشاله شي چیغی مخی اللہ واحد لا شریک گنه لیده او چی داغی پا دین کی داغی پا مذب کی غوثانم شتا قطبانم شتا زوانانم شتا سو کلوی سو کوارو ناغی اگی خمند نکی منزو تیجت نشتا دی دکا اللہ را بولی ذاتوی چی ایمان والاو کو انفسکم واهلیکم نارا فریده نور خبرې لومبه خبره دا چې ځان هم بچ کېد جهنم نه ال خپل اهل او عیال هم بچ کېد جهنم نه دا جهنم دی تا ور پسې نیت تړلې چې نیت میکړې دل د اخلاصا په دې جهنمی پسې معصوم دې د وګنه نیولې چې هرته کې ډیر خصبک کیږي ډیره سخت پابندی کوي وای مکوا پر ځانم محلا کوا خپل اولادم محلا کوا دی به تبوزی دی به لسکال تیر کی دی به شلکال تیر کی او جراشی تپوس ته وکي چی یا کنا عبدو یا کنا استعین سمانا دا اپا دی نپوی اگا با صرف دغز دکلی چی قاف یا خدای تو ماوی تجوید کړی دی تجوید دې چا نه کړی د تجویز نه په دې خلق دوکا کړی دی. نو دا ټول دی قران ته چللې چې دغه په لاسو کله انور شي نو کله ولې یوم سوده جوړی چې دلته کې داس د کیږي کله ولې بل جوړ او کورس نوم پک دی د قران کورس دی دا علم صرف کورس دی علم نحوی کورس دی لکه دا کورسو ندی حالا بخپل درزی چی تی بل توائی دا ٹولا دوکا دا گواری خوا خیر دو چی داغی سا ضرورتی ناغو لورکاو اے لیکن زان اللہ وی اخپل معشومان دا حلاکت نبج کے گواری چی دا معشوم خلقو لاو نشوا او لسکال اشل کار تیر کلو ات دن تپوس که وغا جو سنشی ویلی چاڑا دی داد علمو کو زلو و خلپ و قرآن سر کلاوی گی چی اغا صرف دای وسی پاروی بیارا شکنا تو تکینا وغا بیان کئی چی تو سبق اوینی تعلیم اوینی همدردی اوینی اخلاص اوینی نمون خوستاز دخیر دا پاروائیو سنگی ازان را سرغم دی نستاسو مرا سرغم دی کنا او تجربه هم کلی دا لگا دی دکا سو سو زل یو سلیو لگی نما شمان بوزی اپلا پیشو بچی تی جوڑ کلی چی بوی دی نو سروزوشی نو بیر آولی یه رویل تا که خسابق نکی گیو استاد پڑھوئی نا بل چاہتے کہ نو لیو نئے ولی دے بوتلو دا خو بیتا بیاوم بوز کداغنہ دے خو منتو کنا دا کار مکوا فکر و عقل نکار واخلا اول الله قران را لېګلې چې دا دې زده کې چې اقرا دا ول ولا دا وای دا وای نو دا غزين بکول او شین بیا نور هر څه چې نو هغه بہت اسانی کنه ها ودا همیشه د پاره اصول د پخوانو دغه سره روان دي چې وي چراغ تر اندیرا نو دا سکار مکو یا قرآن بیانی گی فسئی مانا کی نو پخپلی ام اور ازدکوئے پخپلو معشومانو بیندکوئے دا اصل دین دیخوا چا اللہ پیغمبران پدی را لی گلیو چا نعبد اللہ وجتنب التواغوت اللہ بندگی کوئے دا تواغوتی ام نزان بچ کے بس دا اصان خبرو آخر دعوانا